Astăzi deschidem la Biblia noastră la Matei capitolul 28, versetul 16. Matei capitolul 28, versetul 16. Ăștia sunt ultimile, practic, relatarea ultimilor lucruri pe care Domnul Iisus, înainte de a se înălța, le spune. Evanghelistul Matei spune că cei 11 ucenici, în versetul 16, s-au dus în Galileea, la muntele pe care le spusese Iisus să meargă. Când l-au văzut, ei s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus s-a apropiat de ei și l-a vorbit astfel: toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Prin urmare, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Știți, una din lucrurile interesante pentru mine în viață este să aflu care sunt însemnătățile diferitelor cuvinte pe care noi ajungem să le cunoaștem, să le vorbim chiar. Și drept am observat că de multe ori spunem cuvinte pe care abar n-avem ce înseamnă. Pentru mine e interesant să văd ce înseamnă cuvintele. Etimologia este știința care se ocupă cu studierea originii cuvintelor. Pentru mine e un lucru fascinant lucrul ăsta. Studiază evoluția fonetică, adică cum sună, cum ajung să sune cuvintele, și semantica lor, adică sensurile pe care le au de-a lungul timpului. Dar dacă ar fi să vă întreb și să ne întrebăm fiecare dintre noi ce este un creștin sau pur și simplu ce înseamnă un creștin, ce înseamnă cuvântul ăsta creștin, ce ați răspunde? Dacă ar lua fiecare dintre noi un pic și o hârtie și am scris momentul ăsta ce înseamnă pentru noi creștin, am avea cu siguranță fiecare definiția noastră. Nu s-ar potrivi o definiție la fel una cu celălalt, vă spun eu. Și de observat că pentru noi, și asta e un lucru fascinant de asemenea pentru mine, pentru noi românii, o țară în care ne declarăm peste 80% creștini, ca fiind creștini, întrebarea aceasta, de asemenea, pusă fiecărui român, dă naștere la o sumedenie de răspunsuri. Și aș putea spune, mamă, cât de puțin știu ce înseamnă ce este creștin, un creștin. Ce înseamnă acest cuvânt. Și cât de departe bat așa de mulți oameni când îi vine vorba de însemnătatea acestui cuvânt. Avem expresia, de exemplu, creștinul s-a născut, românul s-a născut creștin. Avem expresia asta. Ba chiar este învățată. Este oarecum predată într-un fel sau altul ca fiind ca atare. Românul s-a născut creștin. Adică dacă ești român, dacă te naști pe plaiul acestea al României, înseamnă că ești creștin. Cât de fals. Și ne aducem aminte de evanghelistul Ioan, care spune la începutul epistolei sale că Iisus a venit la Isai și Isai nu l-au primit, dar tuturor celor care l-au primit, adică celor care cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al Lui Dumnezeu. Că, apropo, una din definițiile care să dau cuvântului creștin, deși nu e rea, dar nu este tocmai corectă, este că suntem copii al Lui Dumnezeu. A fi creștin înseamnă copii al Lui Dumnezeu. Și Ioan spune că ne-a dat dreptul să fim copii al Lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, adică nu din neamul nostru, din mama noastră, din părinții noștri, nu din firea lor, adică că așa pur și simplu avem oarecum un ADN creștin, nu există așa ceva. Nici zi va vreun om, așa că aș vrea eu să vă fac creștini pe toți. Cum s-a încercat de fapt în istorie, cu sabia s-a făcut creștinii la un dat, ci din Dumnezeu, adică trebuie să stai de vorbă cu Dumnezeu dacă vrei să fii copilul Lui. Și totuși rămâne întrebarea, de ce înseamnă creștin? Spuneam că românii bat așa de departe uneori cu răspunsurile. Aproximativ 80% dintre români nu au citit niciodată Biblia. Poate ați văzut și voi videourile alea așa mai ștregărești făcute cu privire la ce este Biblia, cine este Iisus Hristos, ce e Crăciunul și cât de departe. Și noi ne distrăm, dar e de plâns, zic eu. Având în vedere că ne lăudăm a fi peste, la ultimul cesământ se spunea că suntem peste 90% creștini. Și totuși 80% din români n-au citit niciodată Biblia. Și cei mai mulți habar nu au de ce e scris în ea. Pentru unii e scrisă de Eminescu, că vorba aia e poetul cel mai mare al nostru, al românilor, și, mă rog, e confundată cu Luceafărul și mai departe. Dar, din păcate, cei mai mulți nu știu despre ce este vorba în această carte. Și deci, următoarea întrebare care ar veni, zicem noi, obligatoriu, este: tu ești creștin? Unii ar răspunde da, unii dintre noi ar răspunde da, sunt. Alții răspunde da, ce vrei să spui? Am ajuns vremuri, ce-i drept, foarte triste, în care nu mai este corect politic să spui că ești creștin, că jignești pe cineva, ca și cum ar trebui să ne pese. Că vorba aia ești întrebat ce ești. De ce ar trebui să fie ofensator ceea ce ești? Totuși, că suntem liberi. Unii răspunde da, dar și continuă, sau alții răspunde pur și simplu nu, dar alții ar răspunde da, sunt, dar nu sunt ca ăia. Mă rog, fiecare cu povestea lui. Pentru mulți, a fi creștin înseamnă a fi botezat de mic, a fi creștinizat prin botez. Este o practică, ce drept. Sau pentru alții, a fi creștin înseamnă a spune o anumită rugăciune. Deopotrivă sunt eronate aceste idei. Rugăciunea aia păcătosului, cum este numită. Sau pentru alții, a fi creștin înseamnă a participa la anumite clase de cateheză, se mai numesc. Și după ce participi cu brio și dai un examen acolo, test, pac, primești CD-ul ăla, confirmarea. Ești creștin, ce să mai. Unii pur și simplu au ajuns să urască creștinii. Exact cum spuneam de mult, lucrul ăsta e de asemenea e eronat. Nu poți să spui iubesc pe Iisus și urăsc creștinii. Dar pentru ei, creștinii sunt niște oameni critici, sunt niște oameni moraliști, homofobici. Aveți de căutat să vedeți despre ce se vorba. Și ei cred că pur și simplu creștinii se devodesc a fi oameni care cred că ei merg singuri în cer, iar toți ceilalți, așa mai pe șestache, sau unii au curajul să spună chiar, restul merg în iad, cu toții, practic. Apoi cu astfel de mentalitate reușești să te faci urât rapid de tot, de mulți, și foarte ușor. Vestea bună este că nimic din cele spuse până acum nu înseamnă a fi creștin cu adevărat. Până la urmă, tot ce ți-am spus acum sunt doar păreri omenești. Deși ele își pot găsi reflexii în realitate. Că da, sunt unii care spun creștini, dar practic sunt cei mai critici, cei mai acizi. Vorba unuia, parcă au fost botezați în oțel. Cei mai amărâți, cu o grămadă de amărăciuni, să văd, și așa de moraliști, încât nu stă nimeni pe lângă ei. E adevărat, există realități care arată la acest lucru. Dar asta nu înseamnă că creștinii, prin definiție sau prin realitatea acestei sintame creștin, să nu schimbă cu nimic, cu alte cuvinte. Vestea bună este că în Biblie, să începem cu vestele bune, apropo, nici nu-i se cere să fim creștini. Poate vă șochez, dar niciunde în Biblie nu ni se cere să fim creștini. Nu veți găsi acest lucru. De fapt, în Biblie, mai exact în Noul Testament, doar de 3 ori este menționat acest cuvânt creștin. Sau la plural, creștin. Vestea bună, nu? Speranța mea este că după acest mesaj, fiecare dintre noi să ne luăm Bibliile ale noastre, să facem așa, sau mă rog, deschise sau închise, și să căutăm să ne convingem că lucrurile auzite de astăzi practic sunt așa, întocmai cum le-am auzit. S-a supărat și tableta pe mine, mi s-a stins. Dar n-am spus nimic neadevărat. Deci speranța mea este ca să punem una pe Biblie, să citim, să vedem că lucrurile acestea sunt adevărate. O să vedem în Biblie că urmașii lui Hristos niciodată n-au fost numiți, nu s-au numit pe sine însuși creștini. De fapt, cuvântul creștin, acest titlu le-a fost oferit de alții când au privit la ei. Apropo de exemplu acesta, deschideți în Faptele Apostolilor, capitolul 11, Și să vedem acolo unde avem prima apariție acestui cuvânt. Și unii dintre voi o să vă întrebați, dar ce legătură are? De unde e subiectul ăsta? S-a supărat pe cineva? A supărat cineva? O să vedem iar, vă spun de unde subiectul acesta despre creștin sau ucenic. Asta este titlul mesajului de astăzi, creștin sau ucenic. În Faptele Apostolilor, capitolul 11, versetul 25, ne arată că s-a dus apoi la Tars, e vorba despre Barnaba, hai să zic la versetul 24, căci Barnaba era un om bun și plin de Duhul Sfânt și de credință. Și o mare mulțime de oameni a fost adăugată la Domnul. Asta e o lucrare, dacă vedem de la versetul 19, făcută în Antiohia, undeva înspre nord, undeva într-o locație, astăzi am pune în Turcia, și în locul acesta Dumnezeu lucra și spune că Barnaba era un om folosit de Dumnezeu aici, dar în 25 s-a dus la Tars pentru că știa că cineva locuiește acolo. Să caute pe Saul, care a devenit Paul, care a devenit Pavel, cum spunem noi. Și când l-a găsit, l-a dus în Antiohia. Astfel, timp de un an întreg, ei s-au adunat cu biserica, de sublinia cuvântul biserica, cuvântul eclesia înseamnă cei ieșiți afară, un grup celor chemați afară, chemați afară de Dumnezeu, și ce făceau ăștia aici? Au dat învățături la o mare mulțime de oameni. În Antiohia, să subliniem din nou un cuvânt, ucenicii au fost numiți pentru prima oară creștini. Creștini! Apropo, asta greșeala e mai intenționată și aia e o definiție dată de unii pentru ce înseamnă creștini. În Antiohia, ucenicii au fost numiți pentru prima oară creștini. În Antiohia, ucenicii au fost numiți pentru prima oară creștini. Deci, cuvintele astea cheie, ucenicii și creștini, observăm că ne obligă să observăm că e adevărat ce spuneam mai întâi. Creștini nu își spuneau creștini. Erau, de fapt, ucenicii, și asta cu referință la ucenicii Domnului Iisus, care oamenii, privind la ei, le-au spus creștini, Christianos, ce e lui Hristos. Sau așa o altă traducere, mici Hristoși. Pentru că oamenii priveau la ei și îl recunoșteau pe Hristos în ei. Că i-au spus Christianos. N-ați văzut că atunci când un copil se naște și începe să crească și trăsăturile lui se accentuează, oamenii spun, bă, tu semeni cu tactul, mă. Sau, de exemplu, spune, cu mamă ta semeni, taică tu a dormit. Imaginați-vă că oamenii au privit la ucenicii Domnului Iisus în Antiohia și au putut să spună Christianos. Gândiți-vă că era un cuvânt nou. Un cuvânt pe care cei din Antiohia l-au confecționat, l-au inventat atunci pentru a descrie ucenicii lui Hristos. Apropo, ca și alt, poate m-am întrebat, dar cum le ziceau la creștini la început? Păi le spuneau celor care mergeau, care urmau calea. În Faptele Apostolilor, capitolul 9, în descrierea întoarcerii lui Saul, ni se arată acest lucru. Dacă vreți un alt exemplu cu privire la istoria acestui, celelalte două locații, apropo, în Odesea, vă îndemn să le găsiți voi unde mai scrie, dar să vă ofer un alt exemplu care nu este în Biblie. Ați auzit de istoricul Tacitus? Este istoricul roman care a scris ceva despre creștini, dar nu neapărat în mod specific, în mod intenționat, ci în scrierea sa despre Roma și despre împăratul roman, Nero mai exact, el a spus ceva despre creștini. De fapt, scrie despre împăratul Nero, despre planul său de a reconstrui Roma. Și cum să reconstruiești o Romă care deja era deja așezată și era veche și era mândria așa de multor oameni și era și casa și afacerea așa de multor oameni. Era cel mai prosper, cel mai luminat loc de pe fața pământului. Și nu i-a venit o idee să dea foc Romei. Și așa a și făcut. Istoria arată și Tacitus descrie pe Nero ca fiind autorul incendiului, incendierii Romei. Numai că spune el, la un moment dat, prin urmare, pentru a scăpa de investigație, Nero a pasat vina și a aplicat torturi extreme asupra celor care erau numiți de către populație Christianos. Creștini. Iată ce spunea Tacitus. Un istorie care a trăit între anul 56 și 117 după Hristos. E interesant dacă ar fi să studiem despre ce au observat oamenii cu privire la această mișcare creștinismul, să înțelegem rădăcinile ei, întotdeauna vom fi surprinși. Rămâne de a fi surprinși. Rămâne pur și simplu cel puțin un imbolt, dacă nu o invitație la a pune mâna și a citi și a da un refresh la ceea ce noi știm despre că înseamnă a fi creștin. Cu privire la întrebarea de mai înainte, dar ce căutăm cu subiectul ăsta, creștin sau ucenic? Data trecută, când vorbeam despre responsabilitatea pe care Dumnezeu ne-o dă nouă copiilor săi, de a fi străjeri, străjeri să iei în lumea asta, față de familie noastră, față de biserici noastre, în societatea noastră, la un moment dat, de fapt, spre sfârșit, ne puneam în mod simplu. Și ce face un străjer? Păi un străjer în Noul Testament trebuie să gândească și să spună întrebarea, dar cine a spus Iisus să facem? Și ne aduceam noi aminte că Iisus ne-a spus așa, să credem Evanghelia, pocăiți-vă și credeți Evanghelia. Asta înseamnă de a recunoaște pe Iisus Hristos ca fiind ce? Mântuitorul. Sunt păcătos, am nevoie de un salvator. Iisus Hristos e Mântuitorul. Asta este inima Evangheliei. De asemenea, Iisus i-a îndemnat pe ucenicii săi să fie, apropo, ucenici. Și asta înseamnă să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Dacă vrea cineva să mă urmeze. Pentru că ucenic înseamnă a fi urmaș. Un urmaș care plătește prețul. Luca 9:23, ne aminteam noi împreună. Și ucenicii ce să facă? Pe ucenici în Matei 4, când i-a luat de la pescuit, ce a spus? Veniți după mine și voi face ce? Pescari! Pescari de oameni, însă. Lucru pe care ei nu știau. Or fi știut ei să prindă pește și Domnul Iisus când a venit la ei le-a arătat că nu prea să descurcă nici acolo. Totuși a spus, veniți cu mine ce vă face pescar de oameni. Iar în capitolul 28 din Matei, în care citeam noi și revenim acum, la sfârșitul misiunii sale, chiar înainte de a pleca de la ei, le spune în versetul 19, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Nu ne-a spus, nu faceți prozeliți, nu faceți biserici, nu faceți turle, nu faceți mănăstiri, nu vă duceți în peșteri, nu faceți niciun din lucrurile acestea. Duceți-vă, și cuvântul duceți-vă în original înseamnă în timp ce voi mergeți pe unde mergeți voi cu treburile voastre. Oriunde veți merge voi. Ideea de misionarism nu s-a născut niciodată cu ideea de a pleca în mod special pentru a fi ceva. Nu. Ci în timp ce tu vei merge oriunde te va duce viața, tu, voi faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și a Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce m-am poruncit. Aceasta este Marea Trimitere, se numește. Dar din păcate, în secolul 21 a devenit Marea Omitere. Pentru că numai ucenici nu vrem noi să facem. Vrem să chemăm pe oameni la ceva, dar de multe ori n-avem ceva, că ori n-avem și iar n-avem, și mai degrabă i-am invita și i-am duce la păstor sau mănășin la cina, ia cu alea și discute-te cu ei, că eu nu știu prea multe ce să fac cu ei. Dar Iisus n-a început, n-a spus așa, voi pe fiecare dintre voi vă trimiți și în timp ce mergeți pe unde mergeți, pe unde faceți ucenici. Apropo de ucenic, ce este un ucenic? Ucenici, nu altceva. Vă dați seama, ultimele cuvintele Domnului Iisus. Ultimele. Mergeți și faceți ucenici. Ucenici, nici măcar creștini. Pentru că vreau să spun ceva. Un creștin nu este neapărat un ucenic. Dar orice ucenic este cu adevărat creștin. Hai că asta a venit acum așa. Când mă uitam la cuvintele, ucenici, nu creștini. Și titlul ăsta, creștin sau ucenic, nu neapărat este o întrebare care trebuie să răspundem cu da și nu. Ci este o întrebare și o invitație la a gândi. A gândi bine, a gândi după inima lui Dumnezeu. După ce vrem noi, că oricum părerea noastră nu contează, după ce vor oamenii, că nici a lor părere nu contează, ci părerea lui Dumnezeu. Este o invitație. Să mai spun o dată. Nu orice creștin este ucenic. Dar fiecare ucenic al lui Hristos, ucenic real al lui Hristos, este un creștin. Este un cristianus. Și scopul studiului de astăzi, mesajul de astăzi, este să ne ajute să ne amintim, să răspundem întrebarea asta, ce înseamnă și ce implicații. Cum spuneam și data trecută, ce înseamnă să fii străjer? Și ce implicații are această realitate a lui Dumnezeu, la care ne cheamă El? Cuvântul ucenic, m-am uitat în dicționar, înseamnă ce care aparține lui Hristos. Ce aparține cuiva. Creștin înseamnă ce care aparține lui Hristos. Cred în Hristos. Dar cuvântul ucenic reprezintă cineva care învață. De la cineva. Un care învață. Este un discipol. Ucenic înseamnă, dincolo de a învăța, înseamnă ideea de a urma. Ucenic, dacă vreți, mă uitam la cineva care explica cuvântul ăsta și spunea așa. Ucenic este la care are tableta în față, mă refer la ceva mai vechi în care scria cu penelul, și zice, da, și cum faci chestia asta? Păi faci așa, nu stai puțin, da, așa, și așa, bun, gata, sigur, s-a făcut. Și merge și face. Asta e ucenic. Ideea că ascultă, dar nu ascultă doar cu urechile, ascultă cu viața. Ascultă și face. Asta înseamnă unul care urmează învățătura cuiva. Dar mergem dincolo. Ucenicul, de aia s-a, primii oamenii care am văzut pe ucenicii de la Hristos, a spus Cristianus. Înseamnă cineva care aderă la ceva. E mai mult decât a crede în cineva. Este cineva care pur și simplu crede într-o cale, crede într-o anumită ideologie. Credința lui devine ceva reprezentativ. E o mișcare. Și asta a fost. Primii creștini au fost calea lui Hristos, pentru că el era calea care s-a răspândit pe întreaga suprafața Pământului. De asta au fost numiți primii ucenici creștini, cei care urmează pe Hristos, ascultându-l și urmându-l în ceea ce el i-a învățat și chiar imitându-l. Chiar imitându-l. Care este scopul ucenicului? Păi ucenicul nu visează nimic mai mult decât să fie ca maestru, ca stăpânul, ca învățătorul. Luca 6:40, Iisus spune, orice ucenic pregătit va fi ca învățătorul lui. Cel puțin. Și noi putem să spunem cât vrem noi că suntem creștini, dar dovada ucenicii noastre, a realității cât de ucenici suntem, arată da sau nu. Da, au ba. Și Apostolul Pavel spunea acest lucru romanilor, în Romani 8 spune, ca ei să fie asemenea fiului său. Întrebarea pentru noi practică. Am văzut ce înseamnă creștinul și am văzut care e scopul de a fi ca Iisus. Dar întrebarea pentru noi este, avem noi o dorință clară? Chiar vrem să fim ca Iisus? Adică ce înseamnă asta? Să-L ascultăm și să-L urmăm, devenind ca El. Oamenii se zică, păi, da, ca Hristos. M-am spus de cineva care spunea, să ruga, cineva spune, da, dar eu vreau să fiu ca Ion. Cineva mai spune, băi, nu, ca Iisus trebuie să fie. Nu, ca Ion. Păi cum ca Ion? Trebuie să fie ca Iisus. Păi dar cum e Iisus? Păi Iisus e bun, e blând, e... Păi așa e Ion. Eu știam un singur lucru, vreau să fiu ca Ion. Și mă rog, întrebarea pentru noi este, vrem chiar să fim ca Iisus, știm cum este El? Probabil că n-am precupeții și n-am stricat de fapt nicio duminică, aș putea spune lucrul ăsta, dacă am vorbit în fiecare duminică despre același lucru. Cum să fim ca Iisus? Pentru că nu contează nimic altceva. Nimic nu se poate compara cu a fi ca Iisus. Apropo de ucenic, spuneam că orice ucenic este creștin. Dar o întrebare logică ar fi, cum se naște creștinul? Pentru că spuneam că unul din răspunsurile pe care oamenii dau cu privire la ce este creștin este legat de faptul că ne naștem. Și noi românii chiar ne batem în piept. La trecută menționam lucrul ăsta, avem să spunem, suntem creștini înainte de Hristos. Ce mai vorbești tu aici? Dar cum ia naștere ucenicul? Păi ucenicul ia naștere printr-o renaștere. El este o ființă născută, dar Iisus lui Nicodim, și știm capitolul 3 din Ioan, îi spune, dacă un om se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Ucenicul și creștinul, prin implicație, este o persoană care renaște. Renașterea aceasta este prin cuvântul lui Dumnezeu și prin Duhul lui Dumnezeu. Dacă nu se naște un om din apă și din Duh, din cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia pe care o aude este spusă, este prezentată, și Duhul lui Dumnezeu care intervine. Apropo de botez, cum spune, că găștinesc pe un copil când e botezat. Oare înțelegem noi ce e botezul? Pentru că primii creștini nu s-au botezat când au fost mici, în niciun caz. Și botezul a apărut inclusiv la Domnul Iisus ca fiind o persoană matură. Și nici Ioan nu înțelegea, dar i-a spus și Iisus, dar să Ioan să împlinim tot ce trebuie împlinit. Și se cade ceea ce Dumnezeu a plănuit. Și bine, creștinii vedem în Fapte, capitolul 2, după Rusalii, cum au fost botezați în urma credinței lor. În ce? În mesajul Evangheliei. Petru, asta l-a spus. Pe Hristos, ăla pe care voi l-a răsit, Dumnezeu l-a ales să fie mântuitor. Căci nimeni altul nu este mântuire decât prin... Că nu este dat sub cer un alt nume în care să fie mântuiți decât Iisus Hristos. Fapte 4, cu 12. Deci, întrebarea pentru noi. Există o renaștere în viața noastră. Apropo de botez, botezul este doar o exprimare exterioară a unei realități interioare. Îmi place să spun asta. Prin botez arătăm că s-a întâmplat ceva. La un moment dat mi-am dat seama că-s păcătos, am recunoscut salvarea lui Dumnezeu și am făcut lucrul ăsta. L-am acceptat pe El ca mântuitor. Și ca dovadă fizică fac și eu ceea ce a lăsat Iisus. Să facem Ioane ceea ce a lăsat Tatăl să fie împlinit. Realitatea este că păcatele îmi sunt iertate, înmormântate, felul de viață vechi este înmormântat, scufundat, că asta este simbolul botezului. Trecutul e dus și viața nouă a pocăinței și credinței este la cea în care înviez, regenerat și înnoit prin Duhul Dumnezeu. Și astfel scopul ucenicului este să fie ca Iisus, cum? Primindu-L, așteptându-L, recunoscându-L în primul rând ca mântuitor. Pentru că a fi ca Iisus înseamnă a recunoaște misiunea Lui. N-are niciun rost să spun îl cunoște președinte dacă eu nici măcar nu m-am întâlnit cu el, n-am dat mâna cu el, n-am stat de vorbă cu el. Eu treaba mai complicată decât să spun, cum spunea cineva, fiind într-un context, într-o conjunctură deosebită, îi trebuia o hârtie și nu știu cum a avut inspirația cineva să vorbească despre Peter Roman și persoana respectivă a spus Peter Roman. La care, îl cunoaște pe Peter Roman? Da, îl cunosc. Răspunzând așa oarecum cu vicleșug. Și problema s-a rezolvat. Hârtia a apărut și nevoia s-a rezolvat. Persoana îl cunoștea ca orice român. Cum să nu cunoști pe Peter Roman? De la televizor cel puțin. Da? Dar nu așa se aplică lui Dumnezeu. Nu pot să spui, îl cunosc pe Iisus, dar habar n-am cine este el. Eu pe la biserică nu știu ce e aia Biblie, nu citesc, toată informația mea sunt părerea altora. Scopul ucenicilor este în primul rând a se identifica cu moartea lui Iisus și învierea lui Iisus. Asta este primirea Evangheliei în primul rând. Dar dincolo, așa cum vedeam în Matei 28, dacă ne uităm acolo, ucenicii au fost îndemnați să facă ce? Să facă ucenici cum? Spune foarte clar acolo. Și învățați-i să păzească. Ucenicul este cel care învață ceea ce a spus Iisus. De ce să citim? Păi de aia. De ce să ascultăm? De ce să mergem la studii? De ce să ascultăm predici? De ce să mergem la studiu interactiv? Pentru că vrem să învățăm ce a spus Iisus, ce ne-a învățat Iisus. Și vrem să ascultăm și vrem să-și împlinim. Pentru că asta înseamnă a fi ucenic. Adevărata ucenicie înseamnă ascultare și ascultare. Ascultare și împlinire, ca să facem diferența în limba română. Și asta va duce, am putea spune noi, dintr-o naștere sau o renaștere, la semne concrete pe care vă invit să le observăm în viața noastră. Care sunt semnele? Adică, cu alte cuvinte, v-aș întreba, dar care sunt semnele unui copil? Prin primul rând se naște, bun, și dincolo de naștere, că vorbim ceva așa la mod, de foarte actual, nu e așa? Nașterea unui copil e mai mult decât naștere, nu? Că trebuie să dea din mâini, trebuie să plângă când se naște, să urle chiar. Da? Trebuie să câștige în greutate, trebuie să aibă o anumită culoare, trebuie să facă anumite lucruri să se miște. Există elemente, am zis, semnalmente, practic, ale creșterii, dezvoltării lui. La ucenic este la fel. Spunea cineva, ucenicia este o școală. O școală în care orele de practică sunt cele mai importante. Teoria ca teorie, dar practica nu omoară. Sunt anumite, pur și simplu, școli care pun mai mult accent pe practică. De ce? Pentru că esențial este să pui ceea ce înveți în practică și să știi și să fii în stare în diferite situații să faci ceea ce ai învățat. Nu există, aș putea spune, nimic în lumea asta mai exact sau mai adevărat în sensul acesta decât a fi ucenic. Viața este școala, este practica în care învățăm ce ne-a spus Iisus la modul practic. 1 Ioan 2:6. Cine zice că rămâne în el, ce trebuie să facă? Trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Foarte simplu. Și asta o luăm de la unul care s-a uitat 3 ani jumate la Iisus, unul care viața lui a fost transformată, îl spune ceea ce am văzut cu ochii mei, am auzit cu urechile noastre și am pipăit cu mâinile noastre. Asta, despre asta vorbim, iar viața lui a fost schimbată. Cum se numea Ioan înainte de a cunoaște pe Iisus? Știți cum? El și cu frasul Iacov. Fii tunetului. Adică mafia. Că am dat în societate, nu au primit și au zis, Doamne, să poruncim foc să coboare din cer peste ăștia, peste neisprăviți ăștia. Și totuși am ajunge la un ucenic care este transformat și el spune, Dumnezeu e dragoste. Dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită îi scurește frica. Cine spune că îl iubește pe Dumnezeu și iubește fratele lui este un mincinos. Pentru cum ai putea să-l iubești pe Dumnezeu care nu-l vezi și pe fratele tău care îl vezi să-l urăști? Lucruri că se poate de concrete, deloc greu de înțeles, nu-i așa? Deci, cu alte cuvinte, ce spune Iacov, un împlinitor, nu doar ascultător. Primul semn al ucenicului este că pur și simplu vrea să hrănească. Copilul trebuie să hrănească, da? Pavel iubește corintenilor, băi, spune, băi, corintenilor, voi aveți o anumită reputație. Da, problema cu voi este că laptele ăsta al vostru, voi numai lapte vreți să mâncați. Voi nu vreți să crezi niciodată. Și ceea ce arată că există loc pentru lapte, dar există loc, vine vremea, pentru bucate. Deci ucenicul este unul care se hrănește și devine nu doar ascultător și împlinitor al cuvântului lui Dumnezeu. Și cum spuneam înainte, este unul care iubește pe frați. Da, trecută, spuneam apropo de ce a spus Iisus? Printre lucrurile cele mai importante spune, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, cum am iubit eu. Și mamă, Doamne, nu ne-a trebuit din asta putea să predicăm în fiecare duminică. Nu trecem la nimic altceva, pentru că vă spun eu că avem de lucrat. De a iubi așa cum ne iubi Hristos, să ne iubim unii pe alții. Înseamnă efort. Înseamnă efort de a cunoaște, efort în timp, efort în bani, efort în toate. Să poți să iubești ca Domnul Iisus. Și mai spune Iisus, dacă vreți să deschideți mine la Ioan 15:8, un lucru, un semn al creșterii, și că suntem ucenici, este ce Iisus în Ioan 15 spune cu 8, Tatăl meu este proslăvit prin aceasta, și anume prin faptul că voi aduceți mult rod și deveniți ucenici mei. O să ați cum legătura. Aduceți mult rod sau multă roadă și deveniți ucenicii mei. Deveniți ucenicii mei. Sau veți deveni, cum apare în unele manuscrise. Veți deveni ucenici. Deci, devenim ucenici și suntem din ce în ce mai clar că suntem ucenici atunci când aducem roadă. Ce roadă avem? Păi roada este stilul de viață. Și roada în Noul Testament se referă la roada Duhului Sfânt, adică Galateni, capitolul 5, da? Care sunt roadele? Care e roada Duhului Sfânt? Roada Duhului Sfânt este dragostea, spune, da? Și dragostea spune cum se manifestă? Bunătate? Este îndărâmul răbdătoare, da? Ce mai este? Credincioșie? Da? Ce altceva? Pace? Îndelungă răbdare? Facerea de bine? Da? Deci toate aceste lucruri ca roade iau chipul în noi. Ucenicul aduce roadă și aduce multă roadă, spune Domnul Iisus. Contextul din Ioan 15 ne obligă la un lucru care trebuie să nu uităm, și anume aducem roadă când suntem în viță. Când ca mlădiță suntem în viță. Că așa cum mă spuneam și alte ocazii, n-ați văzut niciodată mlădițe care merg singure pe stradă. Nu și-au rolul. Ele sunt în viță. Dacă nu vin să credeți, ieși afară frumos, deschideți ușa la vecinul, poate la vecinul și uitați-vă la vița lui, că vița s-a mutat în ultimii ani dincolo. De acolo era ea. Și vedeți că mlădițele toate sunt atașate viței. Și totuși noi avem alte păreri și alte convingeri. Și astfel, semnalmentele ăștia de viață, de naștere, de creștere, de asemenea cu Iisus, roadele acestea, trebuie să vadă în noi. Da? Iisus spunea în Matei 5, un felinar nu poate fi pus unde? Sub pat. Voi sunteți lumina lumii. O cetate, ce poate fi? Poate fi ascunsă? O cetate n-are cum să fie ascunsă. Ea este pe munte, o văd toți oamenii. Voi sunteți sarea pământului. În acest context spune. Și poate că trebuie să mai vorbim aici de un lucru important. Există un preț. Domnul Iisus spune, dacă vrea cineva să mă urmeze, trebuie să-și se lepe de sine și ia crucea în fiecare zi să mă urmeze. În alt context spune, dacă nu ești în stare să lași pe tată, pe mama, pe frați, acolo unde ei sunt mai presus decât Domnul Iisus în viață, atunci nu se zvrenici. Deci, cu alte cuvinte, înainte de noi înșine, trebuie să fie Iisus. Înainte de cei dragi ai noștri, trebuie să fie Iisus. E vorba de prețul devotamentului. Vorba aia, spune cu cine te însoțești ca să spun cine ești. Am putea spune aici, spune-mi cui slujești ca să spun cine ești. Pentru că, să știți, slujim cuiva. O ne slujim pe noi înșine, o slujim oamenilor. Fie că e vorba de cei dragi, fie că e vorba de șeful, șefa, și mai departe. Slujim. Sau iubitul, sau iubita. Pe cine slujim? De asemenea, Domnul Iisus vorbește despre contextul suferinței. Cine nu este gata să sufere pentru Hristos, spune, nu e vrednic. Și Domnul Iisus ne-a avertizat pentru lucrul ăsta. Eu n-am venit să aduc pacea, ci sabia. Vine vremea când Dumnezeu spune, bun, acum e timpul să înveți și asta. Suferința. 2 Timotei 3 cu 12 spune Apostolul Pavel lui Timotei, oricine dorește să trăiască cu evlavie în Iisus Hristos va fi prigonit. Va fi persecutat. Oricine. Și apropo de prețul ăsta, ce spune Iisus? Să dăm pentru el? Să-i dăm? Cam cât? Totul. Din păcate, e o veste rea pentru mulți. Pentru că, Doamne, ca și tânărul acela când i-a spus Domnul Iisus, vinde tot ce ai și vino și urmează să ni se întrisează inima. Dar știți ce? Niciodată nu dăm totul pentru Iisus și atât. Pentru că este o răsplată. Și cu asta vreau să închei. Există o răsplată a ucenicului. Pentru că a fi creștin și a fi ucenic cu adevărat, un ucenic care este Cristianus, înseamnă de aici și până în veșnicii o anumită răsplată. Dumnezeu nu rămâne dator. Ați auzit lucrul ăsta, nu? Câte răsplăți ne dă Dumnezeu? Când îl avem pe Hristos, când suntem ucenicii lui, El ne promite pace. Vă las pacea mea și nu vă las cum vă, sau nu vă dau cum vă dă lumea. Nu. În Filipeni, capitolul 4, ce spune acolo? Că există o pace care întrece orice pricepere. Pentru că avem pace cu Dumnezeu când ne împăcăm prin Iisus Hristos, avem o pace care întrece orice pricepere. Avem pacea lui Dumnezeu, este numită în Scriptură. Cine, ce mai răspunzi? Păi, vorbim despre Ioan 15, dacă citim acolo, spune că eu vă dau bucurie și vă dau bucurie de plină. Într-o lume plină de depresii, în care depresia parcă deja depresie și stres, cum astea două cuvinte favorite ale vremurilor noastre, Iisus spune eu vă dau bucurie. Eu am venit ca voile mele să aibă viață și viață în belșug, o viață plină de bucurie și o bucurie de plină. Spuneam mai înainte, Ioan spune că dacă avem dragostea lui, ce nu avem? Ce dispare? Frica. Nu, dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită sau maturizată, e cuvântul în original, izgonește frica, pentru că cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste, adică nu s-a maturizat în dragostea lui Dumnezeu. Există răsplată, toate aceste lucruri sunt răsplăți la Dumnezeu. Și apropo de ce spuneam, dacă lăsăm familie, câștigăm, spune Domnul Iisus, familia sa, nu mai mult, frați, surori, nu trebuie decât să călătoriți, să vedeți că oriunde veți merge în lumea asta veți găsi familia lui Hristos. E la îndemână, dar de multe ori vrem noi să fim singuri. Asta e chiar boală. Și mai ales prezența lui Hristos. Ce spuneam acolo în Matei 28, ultimele cuvinte? Și iată că eu voi fi cu voi până când? Până la sfârșitul veacului. Prezența eu, mare Hristos cu noi în fiecare zi la sfârșit. Este o binecuvântare. Iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Binecuvântări. Apropo, ăștia, dacă ați observat, sunt răsplăți prezente. Dar stați că n-am terminat, că există răsplăți viitoare. Am putea să spunem care câteva dintre ele. În 1 Corinteni capitolul 2 spune că lucruri pe care mintea omului nu le poate gândi și urechea omului nu l-a auzit. Așa sunt lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru cei care îl iubesc. Deci vă spun eu, va fi cel mai tare. Știți vorba aia, toamna se numără boboci. Eu spun că în veșnicie se numără boboci. Oricum, toți ne vom număra boboci. Asta e realitatea. Dar cum este să numeri binecuvântările lui Dumnezeu în veșnicie? Ăla care nu se pierd niciodată. 1 Tesalonicenii 5:9 spune că noi vom fi salvați de mânia viitoare, apropo de ceva în viitor. În context acolo veți vedea că e vorba despre revenirea lui Hristos, răpirea. Foarte important să ne amintim că Dumnezeu nu ne va lăsa aici. Biblia vorbește despre cununi, apropo de răsplăți, cununi nepieritoare. Și nu de mult citeam din Apocalipsa cum va fi la sfârșit, cum se va încheia. Știți, Biblia este cartea care arată începutul, dar și sfârșitul. Și o grămadă de oameni pierd și începutul și sfârșitul. N-au timp. Dar cine să fie în pas cu lumea? Concluzie, ucenicul adevărat demonstrează întotdeauna că e adevărat. El este adevărat. Pur și simplu. Demonstrația lui este pentru simplu că este viu. Și dacă suntem ucenici al Hristos, suntem creștini. Suntem, să umblăm cu El, dăm dovadă semnalmentele. Și astfel, la întrebarea aceasta care porneam la început, ucenic, creștin sau ucenic? Am putea spune, da, ucenic și deci creștin. Hai să ne rugăm. Tatăl nostru, îți mulțumim pentru cuvântul tău de astăzi, mulțumim pentru realitatea pe care ne prezinți întotdeauna. Pentru că tu ești singurul care ne poate arăta ce este real. Doamne, recunoaștem că de multe ori, pur și simplu, o luăm la vale, suntem duși de valuri. Te rugăm să ne ajuți să privim la Tine, să ne întoarcem spre Tine. Și, Doamne, ajută-ne să numărăm cu Tine, să strângem cu Tine, cum chiar ne îndemni, ca să nu risipim. Mulțumim că în tumultul acestei vieți, Tu ești totul pentru noi, Tu ești... Ești viață, ești pace, dragoste, ești călăuzire și Ești un Dumnezeu care nu este zgârcit cu noi. Ești cu noi, ne-ai promis că ești cu noi până la sfârșit. Și sfârșitul acesta nu se termină doar cu sfârșitul lumii, ci sfârșitul este oarecum deschis, pentru că veșnicia cu tine este ceea ce ne așteaptă. Doamne, te rugăm să ne ajut să luăm în considerare aceste adevăruri ale tale. Și așa să trăim, Doamne. În numele Domnului Iisus ne rugăm.